Разлад. За ўсё жыццё падобнай ганьбы перад самім сабой не знаў Сцяпан Вячорка. Лепш няхай бы я ў гэны вечар там сканаў. Яго загіды калаціла, што ў гэткі пляснуўся ён бруд. Аднак жа духу не хапіла пачуць Альжбетін суд прысуд. Яна спытала пры сустрэчы, ці добра з'ездзіў, раскажы. І ёй здалося быццам нечым Сцяпан прыгнечаны ў душы, адкрыты, шчыры па натуры, зрабіўся штось негаваркі, якісь разгублены, пануры, наогул нейкі не такі. Не без трывогі падступала яна да хлопца раз і два. З табою, Сцёпа, нешта стала? Маўчыш парою, як трава? Не выдумляй, ён буркнуў ціха, а сам і ў сне трымцеў адным. Ці прынясецца тое ліха, ці перуном праб'е над ім. Быў кожны дзень яму, як момант, як той замёрлы страшны міг між бліскавіцаю і громам, калі ты ўвесь напяты слых. Але міналі дні і тыдні, яго ніхто не выклікаў, каб суд вяршыць над ім агідны, што ён дзяўчыну ашукаў. Сцяпан патроху стаў вяртацца ў свой ранейшы стан настрой, у педвучылішчы на танцах ізноў дзяўчат здзіўляць ігрой, хадзіць з Альжбетай у любімы садок ля свіслачы ракі, дзе ўвечар шыза галубіны рука не просіцца з рукі. Адно што кепска, з той падзеі, з тых дат, адносіны між ім і Бэнсем рэзка ўхаладзелі. Сцяпан адчуў яго чужым. Ён успрыняў тады, як здраду, яго параду не ўцякаць, а здраду, здраду нават брату, Сцяпан не змог бы дараваць. І ён сказаў без далікацтва: «Прадаў мяне ты з галавой, і я прашу не заікацца, што мы сябры былі з табой». А тут яшчэ на зайздрасць Бэнсю, які чарнеў ад творчых мук, Вячорка склаў такую песню, што нават выдрукаваў друк. Амбітны юзік ад здзіўлення не мог ачомацца ніяк. Яго душу пачаў скарэння тачыць суперніцтва чарвяк. Сама ўлюбёнага без меры азлобіў сябраў поспех плён. Не, Бэнс ніколі не паверыць, што нехта здольны больш, чым ён. Альжбета ў ноч на схіле мая ад шчасця плакала ажно, а ў ранку з пошты атрымала за смерць страшнейшае пісьмо. Якісьці аўтар ананімны ў трох радках паведамляў: «Разіня, Сцёпа твой любімы гіленне пуза нагуляў. Калі не верыш, то праедзься ў вёску Доўгія Брады, дзе выступаў ён у канцэрце і волю даў сабе тады». Як непрытомная чытала яна забойчыя радкі, дык вось чаму ён прыгадала, вярнуўся нейкі не такі. Пасля схапілася за сэрца і, закрычаўшы нема «Ой!», нібы падсечанае дрэўца, упала ніц на ложак свой. І ні адной душы ў пакоі, а ні адной з яе дзяўчат, каб хоць бы словам супакоіць, ці хоць бы побач памаўчаць. Яна не мела, абмірала, і як трызненні. У сне адно бясконца паўтарала: забіў ты, Сцёпачка, мяне. Слоў не знаходзіла Альжбета, перацяналі спазмы дых. Як мог зрабіць ты гэта, ты, мой свяцейшы за святых? А тое ўсё, што мы, што потым павінна быць было між нас? Пра што так марыла я ў потай, аж калацілася не раз? Дык тое ўсё было няпраўдай? Ты прытвараўся і хлусіў. У сэрцы высцюдзеным здрадай гадзюку чорную насіў. Зусім знясіленая горам, ад слёз не могшыся ад мук, яна ляжала дзіцем хворым і не азвалася на стук. Хаця на гэты стук заўсёды у лёд ляцела да дзвярэй, каб родны твар, пагляд вясёлы за імі ўбачыць найскарэй. Цяпер не, шапталі губы, не, круціла галавой, ён здраднік, здрадніка не любы, хай прэчы дзяне ў пакой. А ён яшчэ пастукаў тройчы, шчакаў, паслухаў, цішыня, на дзверыну націснуў трохі і адчынілася яна. Спытаўся голасна, хто дома? Маўчанне, хмыкнуў, можа, спіць? Зайшоў і ўбачыў. Нерухома Альжбета страшная ляжыць. Сцяпан жахнуўся, крыкнуў: «Аля!» Падбег да ложка: «Што з табой?» Не зварухнулася, не ўстала, адно смыкнуўся в вуснах боль. Глядзіць, не міргаючы нават, а што ў вачах не зразумець: пагарда, крыўда ці нянавісць, ці зразу ўсё? Ці можа смерць? Ты захварэла, Аля? Аля, ты што маўчыш? Кажы хутчэй, адчуў. Пацеле ўсім, як хваля, трывога жарам да вачэй. Яго здагадка паласнула, аж адступіў назад на крок. Альжбета моўчкі працягнула яму скамечаны лісток. Ён прачытаў, і горкі посмех скрывіў яго прыгожы твар. Ну, вось і ўбэнцься, творчы поспех, якраз у дыхавіцу ўдар. Шпурнуў на стол лісток паскудны, прысеў на ложак у нагах. Глядзіш, як быццам я падсудны. Ну і гад жа, Юзік, ну і гад! Яго пісьмо паклёп не болей, а ты паверыла яму? Альжбета выдавіла з болем: «Калі паклёп, тады чаму? Чаму ты быў пасля паездкі нібы апушчаны ў ваду? Чаму?» Настрой быў вельмі кепскі. «Я ледзь не трапіў у бяду». «Наглядзіць, жывая ледзьве, ну, гаварыш ты, гавары. Там баба хітрая, як ведьма, і ёй да пары псюк стары. Ну і дачка такая ж выжла, хацелі з ёю ажаніць. Нічога з гэтага не выйшла, мяне ў петлю не заманіць. Але ў душу наклалі бруду, такога бруду, што, відаць, усё жыццё выплёўваць буду і ўсё жыццё сябе караць». Наглядзела і чакала: «А што далей, а што далей?» Мяне наіўнасць ашукала. Я дрэнна ведаю людзей. У іх там, знаеш, самагонка, як звер, кладуць у брагу штось. Я ў напітку гэтым тонка не разбіраюся, ну і вось. Мяне ўпаілі там сумысля, так што і памяць адняло. Яна глядзіць, нібы завісла над прорвай. Потым што было? Прачнуўся ў ранку, ну а збоку пачвара гэная сапе. Альжбета ўпрогала з глыбока, паветра ўхліпнула ў сябе і закрычала: значыць, праўда! Дык праўда, ўсё ж адне паклёп. Якая праўда? Ёй бы варта пусціць за гэта кулю ў лоб. Каб я і з ёй, ды ты вар'ятка, калі паверыла в абман. Ты з ёю спаў, мне гадка, гадка, ты брыдкі мне, ідзі, Сцяпан. Ты і пачаў, відаць, з памылкі, калі ўнушыў сабе, што я не кошка брудная з памылкі. Вось муза творчая твая. Сцяпан быў джалены, адразу падскочыў з ложка, губы сцяў. Такой зняважлівай абразы ён ад Альжбеты не чакаў. Вось нават як. Тады нічому не веру я. Тады бывай. Праз месяц, кінуўшы вучобу, вячорка з'ехаў на Алтай. Магчыма б, ён свой пыл і ўмерыў, калі б не ўбачыў неяк сам, як з Аляй вечарам па скверы хадзіў, гуляў якісь курсант. А да таго ж камсор Хасьмінка сказаў па дружбе па сакрэт, сказаў па дружбе пад сакрэт, што паступіла ананімка ў камсамольскі камітэт. Нібыта ён, Сцяпан Вячорка, дзяўчыну ў вёсцы збэсціў дзесь, і будзе шумная праборка на калектыў студэнцкі ўвесь. Вось толькі вернецца аднекуль з камандзіроўкі сакратар. Не, я цярпець не стану здзеку, памру, не дам пляваць у твар. Пачнём свой лёс каваць на нова. Пасля пабачым, паглядзім. Урэшце, з гэткай установай на свеце горад не адзін. Часова прыйдзецца расстацца з гарачай мараю сваёй. А што рабіць? Куды падацца? Жыццё паўсюдна б'е бруёй. Сама рэальнасць падказала, быў 54-ты год, і моладзь з мінскага вакзала што тыдзень брала шлях на ўсход. У край аблогаў нечапаных, у Казахстан і на Алтай. Каб небывалы, нечуваны, спячы цалінны каравай. Туды, туды, увага, сіла і грошы, сродкі, усе туды, каб цаліна ўскаласіла на незлічоныя пуды. Уся, здавалася, краіна надзеяй новай зажыла, на ўсе лады загаманіла, на ўсе акорды загула. Ад уяўлення, што зазерне, у свірны прыйдзе хлеб які, яшчэ глыбей нечарназем'е туліла твар у хмызнякі.